shaheed-e-islam.com. خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. www.shaheed-e-islam. میرے محترم، انہوں نے کیا سوال کیا تھا کہ قرآن پاک یک بار بھی اترے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی جب تاری تھی؟ تو پہلا جواب الزامی تھا یا نہیں کہ اس کے ساتھ ہے تمہارا ایمان، اس کو بھی جادو کہتے ہو؟ اب جواب تحقیقی ہے. جواب الزامی کے بعد کیا ہے؟ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ. جواب تحقیقی. یہ جواب تحقیقی پہلے بھی پڑھ چکے ہو کہ اللہ نے قرآن پاک کو آہستہ آہستہ اس لیے اتارا تاکہ تمہارے دلوں کے اندر آہستہ آہستہ اترتا جائے اور عمل کرنے میں کیا ہو، آسانی ہو. پہلے پڑھا ہے نا یہ جواب، وَلَقَدْ وَصَّلْنَا. جواب تحقیقی. اور البتحقیق، پے در پے بھیجا ہم نے واسطے ان کے قول کو، اپنے کلام کو پے در پے بھیجا ہم نے واسطے ان کے اپنے کلام کو تاکہ وہ نصیحت حاصل کرتے رہیں تازہ با تازہ. یوں معنی کرنا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرتے رہیں تازہ با تازہ. الذین آتیناہم الکتاب، دلیل نقلی. تم نہیں مانتے تو اہل کتاب کے منصفین تو مانتے ہیں نا. تم کہتے ہو جی قرآن تورات کی طرح اترے، جو تورات کے علماء ہیں وہ قرآن کو مانتے ہیں منصفین. تم جاہل ہو. وہ لوگ کہ دی ہم نے ان کو کتاب قرآن کے پہلے سے، وہ قرآن کے ساتھ ہی مان لاتے ہیں، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے اوپر، پڑھا جاتا ہے قرآن ان پر، تو کہتے ہیں آمنا بے. یہ ان کے اعتقاد کا بیان ہے، قرآن سے اعتقاد رکھتے ہیں. جب پڑھا جاتا ہے ان پہ قرآن، کہتے ہیں ایمان لہم ساتھ اس کے، بے شک یہ قرآن برحق ہے ہمارے رب کی طرف سے، بے شک تھے ہم اس کے نزول سے پہلے ہی ماننے والے. قرآن کے نزول سے پہلے کیسے مانتے تھے؟ تو کتاب تورات کے اندر پیشین گوئی تھی نا، تو اس وقت مانتے تھے کہ نبی آخر زمان بھی برحق ہوگا، کتاب بھی برحق. اولئک یؤتون اجرہم ثمرہ، جو قرآن کو مانتے ہیں ان کا ثمرہ. فرمایا یہی لوگ ہیں دیے جائیں گے ثواب اپنا دگنا، ہر عمل پہ دگنا ثواب ان کو ملے گا. حدیث میں ہے یا نہیں کہ پہلی کتاب ماننے والے اہل کتاب میں سے جو ایمان لائے اس کو ثواب کیا ملے گا؟ دگنا ہر عمل. یہی لوگ دیے جائیں گے ثواب اور دگنا بما صبروا، بس سبب اس کے کہ صبر کیا انہوں نے. اب ان کے اعمال کا بیان ہے جی. وصف نمبر ایک، اہل کتاب کے اعتقاد کے بعد ان کے اعمال کا بیان اور اوصاف کا بیان. وصف نمبر ایک، بس سبب اس کے کہ استقامت اختیار کی انہوں نے، صبر منا استقامت اختیار کی. نمبر ایک، وَيَدْرَوْن. وصف نمبر دو، اور دفع کرتے ہیں ساتھ نیکی کے برائی کو. برائی سے مراد ہے کوئی آدمی ان کو ایزا دے، چاہے زبانی طور پہ ایزا دے یا فعلی طور پہ ایزا دے، تو حوصلہ کرتے ہیں اور دفع کرتے ہیں ساتھ حوصلے کے کس کو جی؟ برائی کو. کوئی برائی سے پیش آئے، بد زبانی کرے یا برائی فعلی ہو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یہ واسطہ نمبر کتنی جی؟ تین. اور اس چیز سے کہ رزق دیا ہم خرچ کرتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا، واسطہ نمبر چار، اور جب سنتے ہیں لغو بات کو تو اعراض کر جاتے ہیں اس سے، اور کہتے ہیں لنا اعمالنا، ہمارے لیے بھی ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. ان کو کہتے ہیں وہ جو لغویات بکتے ہیں، سلام علیکم، تمہارے اوپر سلام ہو. یہ کون سا سلام ہے؟ سلام متارکت. لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے. انک لا تہدی من احببت، تسلی خاتم الانبیاء. اے میرے محبوب، آپ سمجھاتے رہے ان کو، لیکن پہلے کفار کا انعاد تھا نا، یہ تو درمیان میں اہل کتاب کی بات ہے نا، پہلے کس کا انعاد تھا؟ کفار کیا کہتے تھے کہ قرآن یک بارگی کیوں نہ اترا، ضد میں انعاد میں آئے، تو فرمایا اے میرے محبوب آپ سمجھاتے رہیں ان کو، باقی انعادی لوگ اگر ضد کے اوپر رہیں، ہدایت قبول نہ کریں، تو ہدایت تیرے اختیار میں نہیں، کس کے اختیار میں ہے؟ میرے، اللہ نے خود فرمایا تسلی خاتم الانبیاء، بے شک تو نہیں ہدایت دے سکتا اس کو جس کے ساتھ محبت رکھے، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وہ عالم اور وہ خوب جاننے والا ہے راہ پانے والوں کو۔ میرے محترم، مشہور یہ ہے کہ یہ آیت انک لا تہدی کن کے بارے میں نازل ہوئی؟ ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی، آپ نے بڑی کوشش کی لیکن انہوں نے ہدایت نہ پائی۔ ویسے ابو طالب حضور کے اوپر اپنی جان قربان کر دیتا تھا، آپ کی حمایت کرتا رہا، دشمنوں سے مدافعت کرتا رہا، لیکن بہرحال کلمہ اس کو نصیب نہیں ہوا۔ اس لیے ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں، تحقیق کرتے ہوئے کہہ سکتے ہو کہ ابو طالب کی موت کفر پہ آئی، لیکن نہ اس کو گالی دو نہ ہر وقت اس کو کافر کافر کہو، اس کی حال کرو، بات ہی سمجھ۔ اب میں عبارت پڑھتا ہوں روح المانی کی، ول آیا تو وین نازلت فی ابی طالب لیکن لا یم بغی سب ہو، اس کو گالی نہ دو، و تکلم فی ہے بے فضول الکلام، کیوں؟ والے اجل عین الف عین تکرام، ایک آنکھ کی خاطر ہزار آنکھ کا احترام کیا جاتا ہے، کس کی خاطر؟ محبوب خدا کی خاطر۔ حضور کی آخر خدمت کرتا تھا، مدافعت کرتا تھا، دشمنوں سے بچاتا تھا، ساری قوم کو اکٹھا کر لیا تھا بنو ہاشم کو کہ حضور کے معاون بنے رہو، کردار اس کے اچھے تھے، ایمان نصیب نہیں ہوا تو کہو نہیں، کچھ نہ کہو اس کو۔ وقالو ان نتابع الہدا، یہ معنی نمبر دو۔ پہلا معنی کیا تھا جی؟ کافر کہتے تھے کہ کتاب یک بار کی اترے، قرآن پاک تب مانے ہم۔ دوسرا معنی ان کا یہ تھا کہ اگر ہم حضور کی اتباع کرتے ہیں تو یہ کافر ہیں، سارا عرب کن کا ہے؟ کافروں کا ہے، ہمیں اچک لیں گے۔ کیا؟ اے جیسے بڑا پرندہ چھوٹے کو اچک لیتا ہے، ایسے اچک لیں گے، قتل کر دیں گے، ہمیں تباہ کر دیں گے، ڈر لگتا ہے، اس لیے ہم ہدایت کی اتباع نہیں کرتے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ یہ حرم امن والا ہے، حرم کیا ہے؟ امن والا ہے، میں نے تم کو امن کی جگہ میں مقام دیا ہے، ٹھکانہ دیا ہے، ڈرو نہیں۔ ویسے حرم کے اندر کوئی قتل نہیں کرتا تھا، کافر بھی ایک دوسرے کو قتل نہیں کرتے، انتظار کرتے تھے کہ باہر نکلیں اور پھر قتل کریں۔ معنی نمبر دو، اور کہنے لگے اگر اتباع کریں ہم ہدایت کی تیرے ساتھ تو اچک لیے جائیں اپنی زمین سے، قتل کیے جائیں۔ اولم نمک اللہم، یہ رفع معنی، وہ معنی دوم تھا، اس معنی کو دور کیا گیا، رفع معنی، کیا نہیں ٹھکانہ دیا ہم نے ان کو حرم کے اندر جو امن والا ہے؟ اور صرف ٹھکانہ نہیں دیا بلکہ ان کی غذا کا انتظام کیا ہے، وہ پھل لاتے ہیں یا نہیں؟ چاروں طرف سے پھل لاتے ہیں، مزے کرتے ہیں، کھاتے ہیں، کھینچے جاتے ہیں اس کی طرف پھل، ہر چیز کے یہ رزق ہوتا ہے ہماری طرف سے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آگے معنی نمبر تین، تیسری رکاوٹ ان کو ایمان سے یہ تھی کہ یہ اپنی خوش عیشی پہ نازاں ہیں۔ تیسرا معنی کیا تھا؟ کہ اپنی خوش عیشی پہ نازاں ہیں، تجارت چل رہی ہے، سمجھے جی، عیش کر رہے ہیں، امن میں ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ اگر ایمان لائیں تو پتہ نہیں کیا حالات ہوں، کیا بنے گا۔ وہ آج کا لوگ نہیں کہتے کہ ملا کے پیچھے لگو گے تو بھوک مرو گے، وہ کہتے ہیں یا نہیں؟ یہ اپنی خوش عیشی پہ نازاں ہیں، اس لیے ایمان نہیں لاتے۔ پھر فرمایا جو لوگ پہلے خوش عیش تھے انہوں نے نہ مانا تو تباہ ہوئے یا نہیں تباہ ہوئے؟ تو خوش ایسی کیا چیز ہے کہ تمہارے لیے رکاوٹ بنے. یہ www.shahideislam.com کیا ہے جی؟ فکم آلکنا تیسرا معنی کا ارتفاع, رف معنی سوم, یہ علاوہ کو آسان, رف معنی سوم تیسرے معنی کو رج. اور بہت سی بستیوں کا ہم نے ہلاک کر دیا کہ بات رت معیشتہا, جو اکڑ گئی تھی اپنی گزران میں. معیشہ سے پہلے فی مقدر ہے. اور بہت سی بستیوں کا ہم نے ہلاک کیا جو اکڑ گئی تھیں اپنی معیشت کے اندر. تلک مساکنہم, دیکھو لو یہ ان کے ٹھکانے ہیں, جو نہیں آباد ہوئے ان کے بعد مگر تھوڑی دیر. بھئی قوم عاد, قوم سمود, قوم لوط کی بستیاں وہ آباد ہوئیں نہیں. تھوڑی دیر کا معنی کہ مسافر گئے وہاں تھوڑی دیر ٹھہر گئے, ورنہ وہ درس عبرت بنے ہوئے ہیں, وہ مقام آباد نہیں ہوئے. جو نہیں آباد ہوئے ان کے بعد مگر تھوڑی دیر کے لیے. فکنا نحن الوارثین, اور ہم ہی وارث ہیں, وہ ہلاک ہو جاتے وارث ہم ہیں. وما کان ربک مہلک القرا, رف معنی چہارم. چوتھا معنی تھا اس کو دور کیا گیا, رف معنی چہارم. چوتھا معنی ان کا یہ تھا کہ یار ہم تو مدعا سے کفر کر رہے ہیں. مدعا سے کیا کر رہے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ کو کفر پسند نہیں تو ہمیں پہلے سے عذاب دے دیتا. تو اس کا جواب یہ ہے, اللہ عذاب دے سکتے ہیں تمہارے کفر پہ, لیکن اللہ تعالیٰ پہلے متنبہ فرماتے ہیں. اب رسول کے ذریعے کیا کر دیا؟ متنبہ, تکذیب کرو گے تو عذاب آئے گا. پہلی اقوام کا بھی آپ مطالعہ دیکھیں نا, قوم نوح, قوم عاد, قوم ثمود, کفر تو وہ بھی کرتے تھے لیکن تکذیب بعد میں کی انبیاء کی. جب تکذیب کی تو پھر عذاب آیا. کفر تو پہلے ان کے اندر بھی تھا. سینکل صاحب, رف معنی چہارم, اور نئی رب تیرا ہلاک کرنے والا بستیوں کو اول بار کے اندر, ابتدا کے اندر, یہاں تک کہ بھیجتا ہے ان کے صدر مقام میں. امہا کا کیا مانا؟ وہ ان بستیوں کی ماں ہوگا, ہوا صدر مقام. جیسے کراچی کے ارد گرد جو چھوٹی بستیاں شہر ہیں, یا ان کی کیا ہے؟ ماں ہے نا. اچھا, یہاں تک کہ بھیجتا ہے اس کے صدر مقام کے اندر رسول, پڑھتا ہے ان کے اوپر ہماری ایتیں. وما کنا مہلک القرا, اور نہیں ہم ہلاک کرتے بستیوں کو مگر اس حال کے اندر اس کے رہنے والے کیا بن جائیں؟ ظالم بن جائیں, تکذیب کرے تب. وما اوتی تم من شاعر, رف معنی پنجم. رف معنی پنجم, پانچواں معنی ان کا یہ تھا کہ یار تم آخرت آخرت کرتے ہو کہ مان لو تو کیا آئے گی؟ آخرت آئے گی. ٹھیک ہے نا, ہمیں کیا پتہ آخرت آتی ہے یا نہیں آتی, یہ دنیا مرغوب ہے. دنیا کیا ہے؟ اور یہ نقد سودا ہے. کیا؟ اور آخرت کیا ہے؟ ادھار نہیں. وہ آخرت کیا ہے؟ ادھار ہے. آخرت ادھار ہے, یہ دنیا کیا ہے؟ نقد ہے. ہم نقد کے پر بیٹھے ہوئے, ادھار کون؟ ہاں, جیسے کوئی آدمی کہتا ہے نقد ملے جو, ہاں نقد ملے جو سودا, وعدہ پہ دل لگائے کون. نقد ملے جو مدعا, وعدہ پہ دل لگائے کون. سمجھے, ہمیں مدعا کیا مل رہا ہے؟ نقد مل رہا ہے, وعدے کون. وما اوتی تم من شین, رف معنی پنجم, اور جو کچھ دیے گئے ہو نا کسی چیز سے, میاں یہ اسباب ہے دنیاوی زندگی کا. یہ نقد مقد میں دھوکے میں نہ ہو, یہ چند روزہ بہار ہے اور اس کی زینت ہے. اور جو اللہ کے ہاں ہے, یہ ترغیب الاخرت, تو کیا ہے جی؟ بہتر بھی ہے, دیر پا بھی ہے. بہتر بھی ہے اور کیا ہے؟ تو تم نقد کے اوپر خوش ہو, یہ تو زائل ہونے والی چیز ہے. اللہ کے ہاں چیز ہے بہتر اور دیر پا ہے. جیسے میں تمہیں شعر سناتا ہوں نا, ایران بنائے تھے, ہاں ازفنا سوئے بکا راغب شوئے دل ربا. اے فنا کو چھوڑو, کہاں جاؤ, بکا کی طرف نگاہ رکھو. ازفنا سوئے بکا راغب شوئے دل ربا, جز خالق ارض و سما حمدر فنا حمدر فنا. ہاں سب چیز فانی ہے, وہاں ہم نے جا کے بڑے بڑے قلعے دیکھے, جہاں بڑے بڑے بادشاہ رہتے تھے, سمجھے جی, سب ویران پڑے ہوئے ہیں. سمجھے جی, کہاں پہنچ گئے جی, جو کچھ اللہ کے ہیں بہتر ہے اور کیا ہے دیر پا. کیا نہیں سمجھتے تم؟ افمن وعدنا وعدن حسنا. اچھا جی, یہ تفاوت تھا, یہ کیا تھا جی, دنیاوی زندگی کا اور اخروی زندگی کا کیا تھا, تفاوت تھا. اب اس تفاوت کی مزید تفصیل ہے, اس تفاوت کی کیا جی, مزید تفصیل ہے. مومنین اور مشرقین کے تفاوت انجام کا بیان. www.shahideislam.com. پہلے متاع دنیا اور متاع آخرت کا تفاوت بیان تھا, اب مومنین اور مشرقین کے تفاوت انجام کا بیان, کہ اس کے انجام میں بھی فرق ہے. کیا پس وہ شخص کے وعدہ دیا ہم نے اس کو وعدہ, اچھا وہ ملنے والا ہے اس کو, وہ کون ہے, کون ہے جی, وہ مومن, اچھا وعدہ اس کو ہے, مثل اس کے ہوگا کہ اسباب دیا ہم نے اس کو, نفع دیا اس کو, نفع دنیاوی زندگی کا, پھر وہ دن قیامت کے گرفتاروں سے ہوگا. موزرین منع گرفتاروں, یوم یونادی ہم, کب گرفتار ہوگا, بتا دیا وہ دن, تخویف اخروی, جس دن کے پکارے گا اللہ ان کو, پس فرمائے گا کہاں ہے وہ میرے شرکا. پہلے ایک دفعہ پڑھ چکے ہو کہ اللہ کے شرکا سے مراد کون تھے, نیک, لیکن ادھر بد ہیں. شرکا کے نیچے لکھو جی شیاطین اور گمراہ سردار, شیاطین اور گمراہ سردار. سرداروں کو خدا کا شریک بناتے ہیں نا, اللہ کے مقابلے میں ان کا کہا مانتے ہیں. پھر فرمائے گا اللہ تعالیٰ کہاں ہے میرے شرکا وہ جن کو گمان کرتے تھے تم شرکا. قال الذین متبوعین کا جواب, جن کو شرکا بنایا تھا نا سرداروں کو شیاطین کو, وہ جواب دیں گے. متبوعین وہی ہے نا, تابعین یہی ہوئے ان کے چیلے. پس کہیں قال الذین, حقا متبوعین کا جواب, کہیں گے وہ لوگ کہ ثابت ہو چکی ہوگی ان کے اوپر بات عذاب کی. متبوعین, اے ہمارے پروردگار, یہ وہ لوگ ہیں کہ اغوائے نا ہم, یا ہم مقدر ہے, گمراہ کیا تھا ہم نے ان کو. یہ کون کہیں گے, شیطان بھی کہیں گے, گمراہ سردار بھی کہیں گے کہ ہم نے ان کو گمراہ کیا. کیونکہ قانون ہے نا کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم, تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے. واہ, گمراہ کیا تھا ہم نے ان کو جیسا کہ ہم خود گمراہ ہوئے تھے. تبرانا الہ, اب ہم بیزاری کا اعلان کرتے ہیں تیری طرف, کہ نہ تھے خاص ہماری پوجا کرتے. خاص کا کیا معنی, کہ صرف ہماری پوجاری کرتے تھے, بلکہ یہ ساتھ ساتھ ہوا پرست بھی تھے. کیا تھے, وہ اپنی خواہش کی پوجا بھی کرتے تھے, جس طرح ہماری پوجا کرتے تھے اسی طرح ہوا پرست بھی تھے. اچھا جی, وکیل ادعو تحدید مشرقین, پھر کہا جائے گا مشرقین کو, او پکارو وہ اپنے شرکا کو, تم کہتے تھے کہ ہماری مدد کریں گے آخرت میں, پس پکاریں گے ان کو تو جواب دیں گے. وہ بےمان وہ بھی دوزخ میں پڑے ہوں گے, ایک کونے میں یہ ایک کونے میں, پس نہ جواب دیں گے ان کو, اور سب دیکھیں گے عذاب کو, اور پھر تمنا کریں گے کہ کاش کہ وہ ہدایت پہ ہوتے. لو کانو لو انہم کانو یہتدون, و یوم ینادیہم اور جس دن پکارے گا اللہ ان کو توبیخاً، یہ پکار توبیخ ہی ہوگا، پھر کہے گا کیا جواب دیا تھا تم نے رسولوں کو، تو کوئی جواب بن نہیں آئے گا۔ اللہ جو سوال کریں گے نا کہ میں نے رسول بھیجے تھے ان کو تم نے کیا جواب دیا تھا، تو ان سے جواب بن آئے گا، اندھا دھند ہو گئی ہیں خبریں، کوئی سوچ نہیں پڑے گی، مخبوط الحواس ہوں گے، فعامیت علیہم الانباء، بس اندھا دھند ہو جائیں گی ان کے اوپر خبریں، کوئی ہوش ٹھکانے نہیں ہوگا کہ ہم کیا خبر دیں اللہ کو، کیا بتلائیں اس دن۔ فہم الاتصالون، اور ایک دوسرے سے بھی پوچھ پاچھ نہیں کر سکیں گے، نہ خود کو خبر ہوگی نہ ایک دوسرے سے پوچھ پاچھ کر سکیں گے۔ فاما من تاب بشارت، پر جس نے توبہ کی، ایمان لا عمل کی، اچھے امید ہے یہ کہ ہوں کامیاب ہونے والے۔ وربک یخلق ما یشاء ویختار، مذمت شرک کے بعد توحید کا بیان اور دلائل عقلیہ کا سلسلہ، مذمت شرک کے بعد توحید کا بیان اور دلائل عقلیہ کا سلسلہ۔ دلیل عقلی نمبر ایک، میرے عزیز اب کچھ آسان ہے، اور رب تیرا پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے جس حکم کو چاہتا ہے، جس مخلوق کو چاہے اس کو پیدا کرتا ہے، پھر ان کے سمجھانے کے لیے جس حکم کو چاہے کیا پسند کرتا ہے کہ یہ حکم نازل کرنا ہے۔ رب تیرا پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے جس حکم کو پسند کرے اس کو نازل کرتا ہے ان کی ہدایت کے لیے، ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا معنی، رب تیرا پیدا کرتا ہے جن کو چاہتا ہے اور پھر ان میں سے پسند کرتا ہے جن کو پسند کرتا ہے، جیسے انبیاء علیہم السلام 124,000 کے قریب قریب ہیں تقریباً، ان میں سے اللہ نے 313 رسولوں کا انتخاب کیا، پھر 313 رسولوں میں سے 5 اولو العزم رسول ہیں ان کا انتخاب کیا، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 کیا ہو گئے اولو العزم رسول، پھر ان 5 میں سے 2 کا انتخاب کیا، ابراہیم علیہ السلام، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان 2 میں سے کس کا انتخاب کیا، ایک کا انتخاب کیا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حافظ ابن قیم نے اسی طرح لکھا ہے، ہاں تو حضور کے برابر کوئی ہو سکتا ہے؟ یہ خبیث کیا کہتا ہے مرزا جی، منم مسیح زمان ہو، منم کلیم زمان ہو، سمجھے جی، کیسے ہے وہ بھی، ہاں منم مسیح زمان ہو، منم کلیم خدا، منم محمد و احمد کے مجتبیٰ باشد۔ یہ خبیث کہتا ہے موسیٰ بھی میں، کلیم اللہ عیسیٰ بھی میں، محمد بھی میں، منم مسیح زمان و منم کلیم خدا، منم محمد و احمد کے مجتبیٰ باشد، تو حضرت کے مقام کو بھی پا سکتا ہے۔ میرا شعر ہے، نہ دیکھا چش میں عالم نے محمد مصطفیٰ جیسا، چشم عالم، نہ دیکھا چشم عالم نے محمد مصطفیٰ جیسا، نہ آیا ہے کوئی اب تک نہ آئے گا کبھی ایسا۔ اور یہ الو کا پٹھا کیا کہتا ہے، منم محمد و احمد کے مجتبیٰ، ساری زندگی گزری محمدی بیگم کے عشق میں، کس کے عشق میں، ایک عورت تھی محمدی بیگم، عشاء کا اس پہ عاشق ہو گیا، کہتا تھا کہ اللہ نے عرش پہ میرا نکاح پڑا ہے، اور اس کو ساری زندگی نہ ملی، یہ ٹٹا بلو، ساری زندگی نہ ملی۔ پھر اس کے بیٹے سے پوچھا گیا بشیر الدین محمود سے، وہ تیرے باپ کو تو محمدی بیگم نہ ملی. وہ کہنے لگا ان کا مطلب یہ تھا کہ میرے خاندان میں کسی کو ملے گی لیکن بشیر الدین کو بھی نہ ملی. ہاں یہ بھی اس کے عشق کے اندر مر جائے کو ٹٹا ملا، ہاں کسی کو نہ ملی. دعا ڈبوا تھا یہ حقیقت ہے. ایک ڈاکٹر تھا مرزائی، وہ کہنے لگا کہ میں ربوے کے اندر گیا ڈاکٹری کرنے کے لیے، پریکٹس کرنے کے لیے، میں مرزائی تھا، لیکن وہاں جا کے جب دیکھا نا حشر، میں توبہ کر کے آیا کہ مذہب ہے یا بدماشی ہے، زنا ہی زنا، زنا ہی زنا. یعنی خود مرزا غلام احمد قادیانی کی پوتیاں پڑ پوتیوں کے اندر زنا تھا، وہ ابھی کنجری عورتیں تھیں، شریف عورتیں نہیں تھیں. وہ خود ڈاکٹر کا بیان ہے باقاعدہ، اس نے دیا کتابوں کے اندر چھپا ہے، یہ مذہب ہے. اچھا جی، ما کان لہم الخیارہ، اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں جو چاہتے ہیں اور پسند کرتے ہیں ان میں سے جس کو چاہتے ہیں. نہیں واسطے ان مشرکین کے اختیار، ان کو اللہ نے کوئی اختیار نہیں دیا، پاک ہے اللہ، بلند ہے ان کے شرک کرنے سے. وربو کا یعلمو، یہ دلیل اکری نمبر کتنی ہے جی؟ اور رب تیرا جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں. یہ حصر علم الغیب فی ذات اللہ، واہ واللہ ثمرہ دلائل. میرے عزیز یہ ثمرہ دلائل بھی ہے، اور کتنی امر آ گئے تھے؟ وہ پانچ آ گئے تھے، یہ امر ششوں میں چھٹا امر ہے. آپ جی خواب غفلت میں بیٹھے ہو، چھ امر تھے متفرع علیہا، اور اس کے بعد اور چھ آئیں گے متفرع، بات ہی سمجھ. یہ چھٹا امر ہے متفرع علیہا میں سے، ثمرہ دلائل. وہی اللہ ہے، نہیں کوئی معبود مگر وہی، خاص اس کے لیے تعریف ہے دنیا میں آخرت میں، اور اس کے حکم چلتے ہیں اور اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. قل رائے تم دلیل کے لیے اعتراف نمبر کتنی؟ تین. آپ فرما دی خبر دو، اگر کر دے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رات کو ہمیشہ، قیامت تک رات ہی رات، کون ہے معبود سوائے اللہ کے جو لائے تمہارے پاس روشنی کا، نہیں سنتے تم؟ قل رائے تم دلیل کے لیے اعتراف نمبر کتنی؟ خبر دو تم، اگر کر دے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر دن ہی دن، ہمیشہ دن کی قیامت تک، کون ہے معبود سوائے اللہ کے لائے تمہارے پر رات، جو سکون کرو اس کے اندر، کیا پس نہیں دیکھتے تم؟ وہ میر رحمت ہی، دلیل اکری نمبر کتنی جی؟ پان. اور اپنی رحمت سے کیا واسطے تمہارے رات کو اور دن کو، نہ ہمیشہ دن نہ ہمیشہ رات. رات سکون کے لیے بنائی، دن کے سرے گراہ معاش کے لیے بنایا، تاکہ سکون کرو رات میں، اور تاکہ طلب کرو اس کا فضل دن میں، اور تاکہ تم شکر کرو. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ تَخْوِيفِ اُخْرَوِي، اور جس دن پکارے گا ان کو کہے گا کہاں ہے وہ میرے شرکا جن کو تم گمان کرتے تھے شرکا. تزعمون ہے نا، اس کے بعد دو مفعول مقدر ہیں، کتنی؟ تزعمون ہم شرکا، وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن نکالیں گے ہر امت سے ایک ایک گواہ. ہر امت کا گواہ کون ہوگا؟ اس امت کا نبی. پس کہیں گے لاؤ اپنی دلیل، ہم گواہ پیش کریں گے، مشرکین کو کہوں گے تم دلیل لاؤ. فعالموا، پر جان لیں گے کہ سچی بات اللہ کی ہے، اور گم ہو جائیں گی ان سے وہ باتیں جن کو گھڑتے تھے، سب ختم ہو جائیں گی. کہتے تھے نا ہمارے پیر فقیر بچا لیں گے. ہاں شہید اسلام ڈاٹ کام، اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ. خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات. یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر www.shahideislam.com